inversión. Lo surgió la interrupción, la destrucción de materias, beneficencia organizada. Grupos y el enturpimiento disimula contra proyectas, sordras y decisión. La desinición de responsabilidad, chada y chatarse. Danys produït intencionadament, entre les seus productes i serveis. Que pertanyen, representen a persones i entitats contra les quals es pretén lluitar. La solució passa per la destrucció de màquines i mercats. Del mal govern que ens ha desorganitzat, portem un nou món al cor. Que sigui nostre, de tothom, de totes i de tot. Que apresa el nostre futur és una involució, una deshumanització que es porta a viure dins d'una presó. Només exigeix un interès als diners, la vida al nostre món pels de només uns pocs. El món de la desinformació i de la por, la necessitat d'estar tots sota el mateix control. La vida ja no és vida, la seva joguina, la seva mentida. Seràs desterrat amb un segon d'edat, tindràs l'oportunitat d'estafar-nos igual. Seràs una malaltia terminal, una condició de la línia a l'altra part. O tindràs el futur privilegiat de poder designar a l'altra meitat. Age 1.